रूही ने अपना चेहरा राजवीर की गर्दन में छुपा लिया। रूही बहुत कसकर राजवीर को गले लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राजवीर के सीने में ही समा जाएगी। वहीं राजवीर भी अब अपने डर को काफी हद तक कंट्रोल कर चुका था। रूही ने महसूस किया कि राजवीर सच में डर गया। रूही ने राजवीर की कमर को रब करते हुए कहा, राजवीर कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना, देखो सब कुछ ठीक है। रूही ने फिर राजवीर के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को किस करके कहा, राजवीर कुछ भी नहीं हुआ, भूत वूत कुछ नहीं होते। राजवीर अब काफी हद तक ठीक हो गया था। उसने रूही को बहुत गुस्से में देखा। राजवीर गुस्से में रूही को देख रहा था। राजवीर को अंधेरे में रूही की शक्ल ठीक से तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना समझ गया था कि रूही के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट है। राजवीर को गुस्से में देखकर रूही ने कहा, क्या हुआ, अब डर नहीं लग रहा, गुस्सा आ रहा है? राजवीर ने रूही को कसकर गले लगा लिया और अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहा, चटोरी बिल्ली, तुमने जानबूझकर हॉरर सीरियल लगाया ना ताकि मैं डर जाऊं। रूही को हंसी तो आ रही थी, लेकिन फिलहाल वो हंसना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि राजवीर ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। इतने में राजवीर ने अपनी पकड़ फिर से कस दी। रूही ने राजवीर के कंधे पर मारते हुए कहा, राजवीर इतनी जोर से गले मत लगाओ, सच में मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। राजवीर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन फिर गुस्से में कहा, चटोरी बिल्ली, तुम सच में शिवाय की बहन हो, तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा खुराफात भरी है जिसे तुम मुझ पर ही निकालती हो। आज के बाद इस घर में कोई हॉरर सीरियल नहीं देखेगा और ना ही कोई हॉरर मूवी। राजवीर का गुस्सा कम नाराजगी ज्यादा लग रही थी, जिसे देखकर रूही मनी मन खुश हो रही थी। फाइनली रूही ने अपनी गलती मानते हुए कहा, अच्छा तुम सो जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कोई हॉरर मूवी नहीं देखूंगी, ना ही कोई हॉरर सीरियल देखूंगी, और ये शो तो बिल्कुल नहीं देखूंगी। रूही ने फिर राजवीर के तकिए को सही करते हुए कहा, अच्छा अब तुम लेट जाओ। राजवीर लेट गया। रूही राजवीर के पास ही बैठी रही। रूही ने कहा, अच्छा अब मैं जाऊं? राजवीर ने रूही की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर खींच लिया और अपनी बाहें रूही की कमर पर कसते हुए कहा, अब तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, चुपचाप ऐसे ही लेटी रहो, आज तुम मेरे पास ही सो जाओ। रूही ने तो सुकून से अपना सिर राजवीर के सीने पर रख दिया और अपना हाथ राजवीर के कंधे पर रख लिया। राजवीर ने रूही को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे रूही को छोड़ देगा तो रूही गायब हो जाएगी। वहीं रूही भी ऐसे मौके पर सिर्फ राजवीर को महसूस करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। रूही की आंखों से खुशी का एक आंसू बह गया और तभी उसने खर्राटों की आवाज सुनी जो राजवीर की थी। राजवीर धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। रूही ने राजवीर के खर्राटे मारने की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से हल्के से दो थप्पड़ राजवीर के गाल पर लगा दिए। राजवीर नींद में था, उसे एहसास ही नहीं हुआ, पर थप्पड़ लगाने से राजवीर का खर्राटे लेना बंद हो गया। रूही ने भी मुस्कुराकर अपना चेहरा फिर से राजवीर की गर्दन में छुपा लिया और धीरे धीरे रूही भी नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह राजवीर सो रहा था। रूही ने राजवीर के कंधे पर सिर रखा हुआ था। राजवीर ने अपनी दोनों बाहें अब भी रूही पर लपेट रखी थी। वही रूही बहुत देर पहले ही उठ गई थी, लेकिन वो राजवीर से दूर नहीं हुई, बस राजवीर को ही देखती रही। थोड़ी देर बाद राजवीर ने आंखें खोली तो उसके सामने रूही का चेहरा था। राजवीर ने झुककर रूही के माथे को चूमकर कहा, गुड मॉर्निंग चटोरी बिल्ली। रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और तभी राजवीर ने अचानक ही आंखें खोली और गुस्से में बोला, चटोरी बिल्ली आज के बाद ऐसा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राजवीर कबर्ड के पास गया, उसने टॉवल निकाला और वॉशरूम में चला गया। वहीं राजवीर के जाते ही रूही जोर जोर से हंसने लगी। हंसी तो राजवीर को भी आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं, चुपचाप मिरर के सामने खड़ा होकर ब्रश करने लगा। रूही भी अपने कमरे में चली गई। दिन हो गया था तो सूरज की रोशनी घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रूही ने महसूस नहीं किया कि उसने फ्यूज निकाला हुआ है और वो अपने डेली के काम करने लगी। थोड़ी देर बाद रूही ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। वहीं राजवीर तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास आया। उसने अपनी चेयर खींची और तभी किसी ने डोर बेल बजाई। रूही ने राजवीर को देखकर कहा, शायद कूड़े वाला आ गया। राजवीर के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। फिर वो गेट पर गया तो सच में कूड़े वाला खड़ा था। राजवीर ने कूड़े की पन्नी उस आदमी को दे दी और बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, शक्ल इसकी बंदर जैसी है, पत्नी इसे प्रियतम कहती है, कुछ भी। तभी उसकी नजर बाहर पड़े हुए फ्यूज पर गई। राजवीर ने फ्यूज देखा तो झुककर उसे उठा लिया। राजवीर जो कि अब हल्के गुस्से में था, उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उस फ्यूज को लेकर अंदर आया और उसने रूही को फ्यूज दिखाते हुए कहा, रूही ये क्या है? अब रूही सीरियस हो गई और कुछ नहीं बोली। राजवीर रूही को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रूही भी समझ रही थी कि कल रात तो राजवीर ना के बराबर गुस्से में था, लेकिन इस वक्त राजवीर बहुत गुस्से में है। रूही अपनी सफाई में कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर उस फ्यूज को लेकर घर से बाहर चला गया और उसने वो फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा दिया। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। राजवीर फिर अंदर आया और रूही को गुस्से में घूर कर बोला, तो तुमने जानबूझकर हॉरर सीरियल तो लगाया ही, घर का फ्यूज भी तुमने हटा दिया ताकि मुझे और डर लगे। रूही कुछ बोली नहीं, चुपचाप नजर झुकाए खड़ी रही। वो जानती थी कि राजवीर इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर उसने कुछ भी कहने की कोशिश की तो राजवीर का गुस्सा दुगना हो जाएगा। वैसे भी राजवीर गलत नहीं कह रहा था, उसका गुस्सा जायज था। राजवीर ने फिर से गुस्से में कहा, बताओ रूही ये सब क्यों किया? बस मुझे डराने के लिए तुमने ये सब किया? रूही कुछ नहीं बोली। रूही को चुप देखकर राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया। उसने डाइनिंग टेबल की एक चेयर उठाई और उसे गुस्से में हॉल में दे मारी। वो चेयर टुकड़े टुकड़े हो गई। वहीं रूही ने जब ये सब देखा तो एकदम से सहम गई। रूही ने राजवीर का गुस्सा देखा तो था, लेकिन आज राजवीर हद से ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसे रूही के सामने डरना नहीं था, लेकिन फिर भी वो रूही के सामने डरने लगा। शायद राजवीर को हर्ट हो गया कि रूही डर नहीं रही और वो डर रहा है। शायद वो अपनी कमजोरी रूही को दिखाना नहीं चाहता था। रूही ने उसकी कमजोर नस पकड़ ली थी। राजवीर ने फिर से रूही को देखकर कहा, आखिर चाहती क्या हो तुम? चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? ऐसी हरकतें करके मेरे तुम्हारे बीच कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरा अंदर से मन ही नहीं करता तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का। तुम मेरे मन को नहीं बदल सकती, तो बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। रूही ने इस बार अपनी सफाई देते हुए कहा, राजवीर मुझे नहीं पता था कि तुम इतना रिएक्ट करोगे, वरना मैं ये सब कभी नहीं करती। अच्छा आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ये सब नहीं करूंगी। कहते हुए रूही की आंखों में पानी आ गया, लेकिन राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजवीर रूही पर अब गुस्सा भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने कमरे में गया। उसने अपने लैपटॉप का बैग उठाया, फोन उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। रूही ने राजवीर को रोकते हुए कहा, राजवीर कम से कम खाना तो खाकर जाओ। राजवीर ने पलटकर रूही को देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाना। वैसे भी तुम्हारे हरकतों से मेरा पेट भर गया है, अब गले से निवाला नहीं उतरेगा। इतना कहकर राजवीर वहां से निकल गया और थोड़ी ही देर में रूही के कानों में बुलेट के स्टार्ट होने की आवाज आई। रूही ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू बह गए। जितनी खुश वो सुबह थी उतनी ही उदास हो गई। वहीं राजवीर गुस्से में बुलेट चला रहा था, उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने रूही पर अपना गुस्सा क्यों निकाला। फिर भी कहीं ना कहीं राजवीर के ईगो को चोट लग गई कि उसकी कमजोरी रूही के हाथ आ गई, इसीलिए भी राजवीर रूही पर गुस्सा था। और थोड़ी देर बाद राजवीर ने बुलेट रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। राजवीर गुस्से में बुलेट से उतरा और बिल्डिंग के अंदर चला गया। राजवीर अपने कैबिन की ओर जा रहा था और तभी उसकी टक्कर हर्षवर्धन से हो गई। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर क्या हुआ, ध्यान कहाँ है? राजवीर को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू मैं देखकर चल रहा था, आपका ध्यान कहीं और था। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि राजवीर गुस्से में है। राजवीर जैसे ही दो कदम आगे चला, हर्षवर्धन ने राजवीर की बाजू पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचते हुए कहा, गुस्से में क्यों, क्या हुआ है, क्या रूही ने कुछ कहा? रूही का जिक्र आते ही राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया और उसने अपना गुस्सा हर्षवर्धन पर निकालते हुए कहा, आप अपनी बेटी को घर क्यों नहीं ले आते? उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। आप भी जानते हैं मेरा और रूही का कुछ नहीं हो सकता, फिर भी आप इस रिश्ते को खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं आपकी बेटी को कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं दे पाऊंगा, उसके बावजूद आपने रूही को मेरे पल्ले बांध दिया और अब वो रूही हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है और मेरा दिमाग खराब करती रहती है। राजवीर की बात सुनकर हर्षवर्धन हैरान था। राजवीर ने कभी भी हर्षवर्धन से ऐसे बात नहीं की थी। वहीं हर्षवर्धन ने जब भी राजवीर और रूही को देखा था तो उसका दिल यही कहता था कि दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, लेकिन आज राजवीर के गुस्से को देखकर हर्षवर्धन को अपना डिसीजन गलत लगने लगा। उसे लगा कि वो रूही के साथ साथ राजवीर की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहा है। हर्षवर्धन ने बातों को संभालते हुए कहा, राजवीर हुआ क्या है मुझे बताओ, मैं रूही से बात करता हूँ। राजवीर ने कहा, क्या बात करेंगे आप रूही से? अगर रूही से पहले ही बात कर लेते तो वो अभय के बारे में आपको बता देती, लेकिन आप लोगों ने तो रूही के ऊपर अपना डिसीजन थोप दिया और अब वो अपने प्यार का झुंझुना लेकर मेरे पीछे बजाती घूमती है, इस वजह से मैं इरिटेट हो जाता हूँ। राजवीर की बात सुनकर हर्षवर्धन फिर से हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो राजवीर से बात कर रहा है, वो राजवीर जो हमेशा शांति से जवाब देता था, वो राजवीर जिसे गुस्सा नहीं आता था, वो राजवीर जो रघुवंशी मेंशन में सबसे ज्यादा समझदार था। हर्षवर्धन ने राजवीर की दोनों बाजुओं को पकड़कर हल्का सा रब करते हुए कहा, अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ रूही से। अगर तुम दोनों अलग होकर खुश हो तो मैं रूही को तुम्हें जबोस देने के लिए मना लूंगा, पर तुम अपना मूड मत खराब करो, समझे? हर्षवर्धन ने बड़े प्यार से राजवीर के गालों को सहलाया। राजवीर का मूड अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने इस बार हर्षवर्धन के मन को रखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और अपने कैबिन की ओर चला गया। हर्षवर्धन अपने कैबिन में आया और चेयर पर बैठकर टेक लगाकर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। हर्षवर्धन को बार बार राजवीर का बिहेवियर याद आ रहा था, जिसे याद करके हर्षवर्धन के सिर में दर्द हो गया। तभी हर्षवर्धन के कैबिन का गेट खुला और हर्षवर्धन के मैनेजर ने कहा, सर मे आई कम इन? हर्षवर्धन ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, कितना भी जरूरी काम हो बाद में आना, मेरे सिर में दर्द है। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें नहीं खोली और मैनेजर वापस चला गया। क्या रूही और राजवीर के बीच दूरियां आ जाएंगी? क्या होगा हर्षवर्धन का अगला फैसला?